Assurantiekantoor Klaas Visser. Daar kunt u goed en goedkoop terecht voor al uw verzekeringen. Bel 1915 in Andijk. Of kom eens langs. Dus voor bijvoorbeeld een goede, goedkope auto, motor of bromfietsverzekering, belt u 1915. Assurantiekantoor Klaas Visser. Kleingouw 5 in Andijk.